Gezonder leven kan bij Sport- en Fitnesscentrum Prinsenhof. Werk op verantwoorde wijze aan een gezond lichaam. Sport- en Fitnesscentrum Prinsenhof. Voor fitness, krachttraining, bodybuilding, aerobic, judo en boksen, ook voor de jeugd, en karate. Verder vindt u in Sport- en Fitnesscentrum Prinsenhof een solarium, gezichtskanon en kunt u terecht voor sportmassages. Sport- en Fitnesscentrum Prinsenhof. Boven de Vezo in Bovenkarspel. Telefoon 137-00. Werk op verantwoorde wijze aan een gezond lichaam. Bij Sport- en Fitnesscentrum Prinsenhof. Iedereen heeft het wel eens. Een stoel of bankstel wat fantastisch zit, maar wat wel is versleten of niet meer oogt. Van de Vliet in Bovenkarspel biedt dan de oplossing. Van de Vliet, een ambachtelijke stoffeerderij waar uw stoel of bankstel weer als nieuw wordt. En voordeliger dan u denkt. Van de Vliet in Bovenkarspel. Bel 16552. Ook voor reparaties van meubelen. Van de Vliet, tevens met een winkel in Antiek en Curiosa aan de Oostergouw in Venhuizen. Dagelijks van 1 tot 5 geopend, behalve maandag en koopavond op vrijdagavond.